lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8 w środę, 9 października w kalendarzu, a tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Łódzka prokuratura sprawdzi, czy policjanci dopełnili obowiązków w sprawie strzelaniny w Lubowidze pod Brzezinami. Premier Orban przedstawi w Europarlamencie priorytety węgierskiego przewodnictwa. Zapowiada się burzliwa debata. Trwa tydzień noblowski, dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii. Wczoraj przyznano ją w dziedzinie fizyki. Komendanci policji w Zgierzu i Głownie w Łódzkiem odwołani. Są też dyscyplinarki dla zastępcy komisariatu w Głownie i szefa pionu kryminalnego w tym mieście. Wszyscy zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. To pokłosie zabójstwa w Lubowidze 28 września. Policjanci wiedzieli przed tragedią, że zabójca groził ofierze i może mieć broń. Przeprowadzona kontrola w komendzie w Głownie wykazała, że doszło do uchybień i nieprawidłowości. Poinformowała w specjalnym komunikacie Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Raport trafił do prokuratury w Zgierzu. Śledczy zbadają, czy doszło do niedopełnienia przez policjantów obowiązków służbowych, mówi prokurator Krzysztof Kopania. I to zarówno w zakresie działań podejmowanych na miejscu zdarzenia, jak i tych, które podjęte zostały po złożeniu zawiadomienia dotyczącego kierowania groźb karalnych z użyciem broni. Materiały z kontroli w Głównie zostały też przekazane do Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Prawie 200 milionów złotych trafiło dotąd do powodzian w formie zasiłków. A są wypłacane na bieżąco, powiedział pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Wypłacono około 200 milionów, 198, 200 milionów złotych na temat, jeżeli chodzi o zasiłki pomocowe. Problem, który się pojawił w jednej z gmin, został bardzo szybko rozwiązany. Nie ma w tym zakresie żadnych zatorów. Do wypłaty czeka do ludzi kolejne 13 milionów. Premier zapowiedział powołanie zespołu, który będzie wspierał pracę pełnomocnika rządu do spraw odbudowy. A w sprawie powodzi Paweł Kukiz zamierza pozwać Wody Polskie. Chodzi o działania, które zostały podjęte, by zapobiec kataklizmowi. Polityk, który pochodzi z Paczkowa w powiecie nyskim, zebrał poparcie dla tego pomysłu wśród okolicznych mieszkańców. Doskonale znamy ten teren i wiemy, że skala tej tragedii wynika z kiepskiej gospodarki tymi zasobami wodnymi, mówi Paweł Kukiz. Zbiorniki w Nysie, w Otmuchowie, w Paczkowie, broniące przed zalewem przez Nysę Płocką tych miejscowości, były pełne wody w sytuacji, kiedy w Czechach mieliśmy już zdarzenia powodziowe, a Nysa poza tymi zbiornikami płynęła po prostu wąską stróżką środkiem koryta. Po to jest ten pozew, by ustalić, czy Wody Polskie ponoszą winę. Według szacunku prokuratury w wyniku rozmycia zapory zbiornika na Morawce w Stroniu Śląskim poszkodowanych zostało ponad 2000 osób. Premier Węgier wystąpi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Viktor Orban z 3-miesięcznym opóźnieniem przedstawi priorytety węgierskiego przewodnictwa w Unii. Debata z udziałem węgierskiego premiera zapowiada się burzliwie. Burzliwie było też 13 lat temu, kiedy Węgry po raz pierwszy kierowały pracami Unii i Viktor Orban występował z tej okazji w parlamencie w Strasburgu. Monsieur Orban, se libérer d'une dictature in the democratie. What we are defending here is Hungarian democracy. A na zarzuty dotyczące autorytarnych rządów Viktor Orban tak odpowiadał. Nie pozwolę obrażać narodu węgierskiego. Podawanie w wątpliwość węgierskiej demokracji to jak uderzenie nie w twarz, to obraza narodu węgierskiego. Wtedy jeszcze partia Fidesz Orbana należała do Europejskiej Partii Ludowej i miała parasol ochronny największej frakcji. Dziś już na niego liczyć nie może, bo została wyrzucona z europejskiej chadecji kilka lat temu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gdyby od Polaków zależało, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, do Białego Domu wprowadziłaby się Kamala Harris. Pokazuje to najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster przeprowadzony na zlecenie Superekspresu. Wynikiem 68% do 32% obecna wiceprezydent zdeklasowała wręcz swojego konkurenta Donalda Trumpa, pisze dziennik. Badanie przeprowadzono w ostatni weekend, przepytano ponad 1000 dorosłych Polaków. W tej dziedzinie Polska ma swoją noblistkę Marię Skłodowską-Curie. Przed południem poznamy laureata Nagrody z Chemii. Wczoraj przyznano Nobla z fizyki. Trafił do Amerykanina Johna Hopfielda i Jeffreya Hintona za odkrycie umożliwiające rozwój sztucznej inteligencji. Tegoroczni nobliści rozpoczęli pracę nad sztucznymi sieciami neuronowymi jeszcze w latach 80. XX wieku. Do swoich badań wykorzystali narzędzia fizyczne. Ale jak mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego, dzisiejsza nagroda to nie do końca nagroda z fizyki. To jest pierwsza nagroda Nobla, którą ja bym określił, że to jest nagroda za sposób przetwarzania informacji. Czyli właśnie dlatego mówię, że jest nagroda z informatyki. Badania naukowców przyczyniły się do rozwoju sztucznej inteligencji. Ale to jeszcze nie czas na taką nagrodę, uważa profesor Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To jest za wcześnie. Jeżeli sztuczna inteligencja pokaże, że potrafi kreować nowe teorie fizyczne, czy inaczej patrzeć na nasze rozumienie fizyki, wtedy wycofam swoje słowa. Laureaci odbiorą nagrody 10 grudnia w Sztokholmie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport. Norbert Michalak. Niespodzianka w zaległym meczu drugiej kolejki siatkarskiej plus ligi. Steam Hemar Pole Norwid Częstochowa nie przestaje zaskakiwać, szczególnie z drużynami z czołówki. Po wygranej z Jastrzębskim Węglem przyszło kolejne zwycięstwo, tym razem wyjazdowe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-2. Zespół z Częstochowy chwali środkowy Zaksy Mateusz Poręba. No na pewno trzeba im oddać, że grali bardzo dobrze. Na pewno zagrali bardzo dobrze w obronie. Dużo piłek podbijali, które później kończyli. To trzeba im oddać. Jeśli miałbym skrytykować nas, no to troszeczkę gorzej zagraliśmy w przyjęciu i dużo ciężej nam się grało. Od razu jak było przyjęcie perfekcyjne, to cały czas nam skakali do środka. Szkoda, że nie udało się zwyciężyć. Warto śledzić zespół Hemar Pol Norwid Częstochowa. Być może kolejna niespodzianka w niedzielę, kiedy to częstochowianie zagrają na wyjeździe z aktualnymi wicemistrzami Polski, czyli Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Bez zbytniego wysiłku Magdalineta awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju na twardych kortach fińskim Wuhan. W meczu drugiej rundy Polka grała z Łesią Curenko, ale tylko jednego seta, bo Ukrainka skreczowała przystanie 5-2 dla Linet. W kolejnej rundzie Linet zagra z rozstawioną z ósemką Rosjanką Darią Kasatkiną. Od porażki mistrz polski koszykarek KGHM BC Polkowice meczem w Saragoście z Casademont rozpoczął 9. sezon startów w prestiżowej Eurolidze. Hiszpanki wygrały po zaciętym meczu nieznacznie, bo 76-73. Trzeba dodać, że z podziwem, że jeszcze 4 minuty przed końcem KGHM BC Polkowice przegrywało 53-65. Udało się Polkowiczankom dogonić rywalki, ale nie na tyle, żeby wygrać, choć było blisko. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Złota polska jesień? To już wczoraj padło i dziś też będzie pasować do wielu miejsc w Polsce, bo na ogół na termometrach zobaczymy od 16 do 23 stopni i w wielu miejscach właśnie będzie słonecznie, ale może też przelotnie popadać, szczególnie na zachodzie i północy kraju. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. 8,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Pod Gnieznem starszy pan dał się oszukać niby w różce, stracił kilka tysięcy złotych, a policja apeluje, by wspierać seniorów podatnych na różne tego typu oszustwa, nawet tak wydawałoby się proste. No a państwo sprawę komentują. 2 dwójki i 7 trójek. Seniorzy będą padali ofiarą oszustw, bo to jest związane niestety z wiekiem i osłabnącym aparatem, prawda, poznawczo-krytycznym. Nie wiem, czy należy już tak po prostu się poddawać, stwierdzać, że będą padać ofiarą oszustw. To tak jakbyśmy powiedzieli, dzieci będą padać ofiarą oszustw i nie ma co z tym robić, prawda? Chyba trzeba jednak się starać, zwłaszcza, że seniorzy też potrafią sobie poradzić. Ja już jestem seniorem. Ten gość, który się tak dał perfidnie nabrać, miał zaledwie 60, więc młodzik, a nawet smarkacz, powiedziałbym. Natomiast ja się dałem nabrać, mając lat 27, przyjacielowi mojego brata, który by cyganił ode mnie $400 amerykańskich, co było wówczas kwotą ogromną, ogromną. I od tamtej pory jakoś mi się udaje. Nauczka na całe życie, to się zdaje, tak nazywa. Mamy 10 minut po 8, Mysłowic na trójkowej antenie, a już za chwilę rozmowa polityczna. Gościem Renaty Grochal były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Na zegarach 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Witam pana. Witam serdecznie. Czytał pan Pierwsza Dama, książkę żony? No wczoraj widziałem pierwszy egzemplarz, tak przez wydawnictwo bardzo uroczyście i ładnie zapakowany. No i no, czytać to za dużo, ale przejrzałem z uwagą. Przejrzałem zdjęcia. Nie, zdjęcia akurat znałem wcześniej, ale tekst przejrzałem i muszę powiedzieć, że dobrze napisana, dobrze zrobiona książka. Wierzę w sukces. Chyba grubsza niż pańska książka. Żona panu pozazdrościła sukcesu wydawniczego? Być może, na pewno jakaś ta inspiracja była, natomiast ta książka jest szczera i tak pokazuje sporo kulis, więc myślę, że jak mówię, odniesie sukces. Za 6 dni rocznica wyborów 15 października. Jak pan ocenia ten rok rządów Donalda Tuska? generalnie jako ważną i wielką zmianę. Dlatego, że w świecie, kiedy ta fala populizmu i nacjonalizmów podnosi się, no Polska pokazała, że można to zahamować. My jesteśmy rzadkim przypadkiem. Zobaczymy, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ale wiemy, co się wydarzyło w Słowacji. Więc myślę, że sam fakt, że Koalicja Demokratyczna potrafiła zmobilizować wyborców, mieliśmy najwyższą frekwencję, i PiS został zatrzymany, to daje Tuskowi miejsce w historii. Czy wybory 15 października są jednymi z tych nielicznych, które są zapisane w historii, bo jak mi łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli trzecią kadencję. Ale czy Donald Tusk by korzystał ten rok? A to za chwilę, to jest druga kwestia. Czyli historycznie osiągnięcie jest i tego już nikt nie, i Tuskowi, Koalicji Demokratycznej nie odbierze. Natomiast no, weszli w niezwykle trudną sytuację pod każdym względem. No bo z jednej strony zewnętrznie wojna, agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, i wszystkie konsekwencje tego, wojna na Bliskim Wschodzie, bardzo niejasna sytuacja w wielu krajach europejskich, także w Stanach Zjednoczonych, więc to zewnętrzne otoczenie bardzo trudne. No, skutki zmian klimatycznych, no ta powódź to przecież też jest wyzwanie i tego nikt nie planuje i tego nikt nie chce, ale się wydarzyło. Ale też problemy domowe, no ten spadek po 8 latach PiSu w niektórych dziedzinach jest katastrofalny. Myślę głównie o sądownictwie, myślę o tym, w jaki sposób zniszczone zostały instytucje i odwojowanie tego, a szczególnie zgodnie z taką kulturą prawną, elegancją jest w gruncie rzeczy niemożliwe, więc na wielu Ale czy pan rozumie frontach... w ogóle, co się dzieje w tym chaosie? Bo jest taki Nie, nie rozumiem, ja się orientuję, wie pan, no tego, myślę, że żaden z normalnych obywateli nie jest w stanie tak blisko temu towarzyszyć, żeby rozumieć. W związku z tym ja się orientuję na ludzi, do których mam zaufanie, na autorytety. Więc czytam wywiady z panią Łętowską, czytam wywiady z Andrzejem Colem, czytam wywiady z, ale także z profesorem Piotrowskim, którego jeszcze znam z czasów studenckich. On ma inne akurat zdanie. I w ten sposób staram się wyrobić sobie opinię, ale to jest niezwykle trudne. Oczywiście słucham, co mówi minister Bodnar, do którego wiedzy prawniczej i uczciwości mam zaufanie. No ale to jest, jak mówię, to jest rodzaj chaosu, świadomie spowodowany przez PiS, którego wyjście jest niezwykle trudne. Na szczęście gospodarka działa, na szczęście te podstawy, jak powiem, stworzone przez lata w różnych innych dziedzinach też okazują się dosyć trwałe i mocne. Więc bym powiedział tak, biorąc pod uwagę skalę trudności, biorąc pod uwagę również fakt, że mamy koalicję złożoną z czterech partii i w moim przekonaniu ten rząd jest nadmiernie upartyjniony. Znaczy tam brakuje tego elementu eksperckiego, czy ludzi, którzy by w każdym z resortów no jednak nie byli partyjni, a byli bardziej eksperccy, no to uważam, że no. Jaką pan ocenę stawia? Tak, ja mocne 3,5. Niezbyt dobrze. Ale... Nie, no wie pani, no, uczciwie powiem, że gdyby warunki były łatwiejsze, to prawdopodobnie ta ocena mogłaby być wyższa, no ale dają sobie radę. Znaczy, tak, 3,5, nie więcej nie dam. W skali 6-stopniowej 3,5 to niezbyt dobrze. No dobra, pani powiedziałem o skali 6. Jestem, wie pani, z pokolenia, co były do piątki tam, u nas szóstek nie stawiano. No to... A kto jest takim najjaśniejszym punktem tego rządu? Ja myślę, że Sikorski, minister Sikorski, bo jest niewątpliwie kompetentny, rozpoznawalny, energiczny i akurat w kwestiach ukraińskich, kwestiach euroatlantyckich zdeterminowany. To jest człowiek, który rozumie i NATO, i rolę Stanów Zjednoczonych, i też ten europejski wymiar. No mam wiele sentymentu do Krzysztofa Gawkowskiego, który zajmuje się taką dziedziną jeszcze może dla wielu ludzi niezrozumiałą jak ta cyfryzacja, ale jeżeli uda mu się doprowadzić do tego, że będziemy mieli światłowody w całej Polsce i ten internet rzeczywiście trafi pod strzechy i będziemy mogli w ten sposób komunikować się, to będzie rewolucja, to będzie zmiana w takim naszym codziennym życiu. Rozmawiałem ostatnio z Gawkowskim, on mi mówił o na przykład planie, żeby rejestracja samochodów odbywała się drogą elektroniczną. To będą wielkie zmiany odczuwalne. Przez M-Obywatela. To będą zmiany, które szybko każdy czuje, więc myślę, że zgromadzi wokół siebie ciekawy zespół ludzi młodych, którzy znają się. A jakaś kobieta? Mam szacunek do pani Dziemianowicz-Bąk i jej starań o te kwestie rodzinne, socjalne. No, żeby jeszcze... No, uważam, że Siemoniak w tym wielkim, że tak powiem, zakresie obowiązków szczególnie i tak trudnym, jak choćby ostatnio Powódź, daje sobie radę i co mi imponuje, to jego taki spokój, który wynika choćby z jego postawy, z jego głosu, takiej narracji, którą prowadzi. To jest bardzo ważne, że mamy ministra spraw wewnętrznych, który nie ulega emocjom. Myślę, że coraz szybciej adoptuje się w nowej roli dla siebie przecież nieznanej wcześniej Kosiniak-Kamysz. No tak już chyba obdzieliłem wszystkie partie koalicyjne. Bo już pan powiedział. Chodzi mi o to, żeby nikogo nie urazić. Bo ja wierzę w tą koalicję. Tak. Ja bardzo im życzę, żeby przetrwali. I w związku z tym, ale skoro już padło nazwisko Sikorskiego, to kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta? Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Bo obydwaj mają ambicje. Ale to, że ambicje mają, to świetnie. A dwa, koalicja powinna się cieszyć, że ma dwóch bardzo dobrych kandydatów. Każdy z nich da sobie radę. Ale jakoś na razie nie może urodzić decyzji, no kto będzie. I to muszę powiedzieć z całą mocą, że to może być kolosalny błąd. Ja uważam, że to oczekiwanie, opóźnianie tej decyzji może być fatalne w skutkach, że przekonanie, że być może PiS wystawi kogoś mniej znanego, też może okazać się złudne, dlatego że potrzeba czasu i dla Trzaskowskiego, który zajmuje się głównie Warszawą, i dla Sikorskiego, który zajmuje się głównie światem i Europą, no spotkania z ludem polskim w powiatach, w małych miejscowościach i tego się nie da zrobić w miesiąc. To musi być kilka miesięcy aktywności. I niepotrzebnie ten impet jest wytracany. I jeden, i drugi mają kwalifikacje prezydenckie. Jeżeli mają jeszcze dodatkowe ambicje, to znaczy, że zrobią dobrą kampanię. No ale tam zdaje się, są decydować. Takie kalkulacje, że Trzaskowski może przyciągnąć więcej wyborców lewicy, z kolei Sikorski może wyborców Konfederacji, czy nawet jakichś wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Ale to się znosi, dlatego że moim zdaniem to, co straci po prawej stronie Trzaskowski, to Sikorski traci po lewej, więc ja bym w ogóle w takie kalkulacje nie szedł, tylko podjął decyzję, który z panów zaczyna kampanię, pomógł im w tej kampanii, żeby partia, że tak powiem, stanęła A pan inaczej. Na kogo by postawił? Nie, nie, wie pani, w to mnie pani nie wciągnie. Ja obu... Bez uników. Tak, ale ja obu cenię i moim zdaniem nie moja decyzja. Dadzą sobie radę z tą rolą, bo mają, jak mówię, kwalifikacje. Natomiast mam nadzieję, że Platforma, czy Koalicja Obywatelska da sobie radę z kampanią, bo jedną już przegrali. Wygraną kampanię prezydencką, reelekcję Bronisława Komorowskiego. Jeżeli popełnią ten błąd drugi raz, no to historia to oceni, bo ja cały czas mówię, gdyby wtedy Platforma pomogła rzeczywiście Bronisławowi Komorowskiemu, a i on sam bardziej aktywnie i szybciej wszedł do tej kampanii, to byśmy mieli inną Polskę, no bo druga kadencja Bronisława Komorowskiego oznaczała, że nie mamy konfliktów w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, Sądownictwa, Krajowej Rady i tak dalej, i tak dalej. No ale wszystko poszło źle i tego błędu nie wolno popełnić. A pan na kogo zagłosuje w pierwszej turze? Na kandydata lewicy. Koalicji, nie, czy nie, lewicy? Lewicy. Bo już czyli na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, bo chyba jeżeli ona będzie, tak, moim zdaniem też powinna być stosunkowo szybko nominowana, jeżeli ma być i rozpocząć kampanię, przedstawiać się opinii publicznej, pokazać, że tu jest jakaś świeżość, nowość, bo lewica w tych wyborach powinna postawić gra na kobietę czy na mężczyznę, bo tam też Gawkowski jest brany pod uwagę. Chciałbym, żeby na kobietę, bo to też będzie nowość w tej kampanii. A poza tym lewica w tych wyborach prezydenckich przecież nie walczy o zwycięstwo. No, panie, możemy zmilczeć tę kwestię. No, to był... Wie panie, ja myślę, że w życiu partii politycznej normalną rzeczą jest popełnianie błędów. Natomiast rzeczą fatalną jest ośmieszanie się. I w moim przekonaniu lewica popełniła 3 takie akty, które były ośmieszeniem. Kandydatura Magdaleny Ogórek, która z partią w ogóle nie była związana, cała ta kampania to był taki akt ośmieszenia lewicy, który do dzisiaj tkwi w głowach wielu wyborców. Drugim takim aktem to była też nietrafiona kampania Roberta Biedronia, prezydencka po kilku latach. No ja myślę, że takim też aktem, który będzie pamiętany lewicy, to jest to, co stało się w ostatnich wyborach europejskich, czyli te manewry, żeby że tak powiem... Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek znaleźli się razem w parlamencie. No tego nie partii, żeby nie... małżeństwo Biedroniów tak, tego zapakować do europarlamentu. Tego nie wolno robić, bo wyborcy to pamiętają. Jak mówię, błąd popełnić jest rzeczą naturalną. Ośmieszyć się to jest katastrofa. No to w takim razie już nie może tutaj zabraknąć pytania o pana Czarzastego. Czy powinien już zrezygnować z funkcji szefa, czy oddać partię młodszym? Ja myślę, że ta pora się zbliża i myślę, że Włodzimierz Czarzasty ma tego pełną świadomość. On by chciał, zresztą ma to obiecane, ma to podpisane w umowie koalicyjnej, sfinalizować tę karierę stanowiskiem marszałka Sejmu. Zrozumiała ambicja i myślę, też ma do tego wszelkie dane. Natomiast no, Lewica musi po tym długim okresie jednoczenia się i tych zmian wewnętrznych no, znaleźć przywództwo, które no, będzie potrafiło zdobyć więcej głosów. No bo wie pani, my mówimy o Lewicy, która w ostatnich wyborach zdobyła 6,5%. No, to jest bardzo mało. To jest niebezpiecznie mało. Katastrofa. No to może jeszcze nie, bo katastrofa to jest jak poniżej 5%, no ale jakby jazda jest w tą stronę. No. A co z partią Razem? Partia Razem powinna wyjść z klubu Lewicy? Wie panie, ja bym o partii Razem chętnie również z liderami tej partii porozmawiał, bo dla mnie to jest taki fenomen, który wymaga objaśnienia. Otóż partia Razem pojawiła się w jakimś sensie znienacka w czasie słynnej debaty w telewizji, gdzie wystąpił Adrian Zandberg, wystąpił świetnie. Wtedy tą koalicję Palikot SLD reprezentowała Barbara Nowacka. I to było już przecież 9 lat temu, tak? I dostała partia Razem po tym ponad 3% głosów. Nie weszła do parlamentu, tak. No ale była subwencja. Gdyby dzisiaj partia Razem wystąpiła sama w wyborach, to myślę, że wynik byłby gorszy niż te 3,5%. Więc pytanie moje brzmi, co się stało przez 9 lat, że partia Razem, mając czytelny program lewicowy, mając wtedy młodych liderów, dzisiaj oni są już no, młodzi plus 9 lat, więc nie są tak młodzi, jak byli, że nie może odbić się, że nie może zdobyć tych przyczółków w środowiskach młodych ludzi. Co się stało? Czy ten program jest jednak nietrafiony i gdzieś niszowy? Czy brakuje aktywności? A jaka jest pańska odpowiedź? Myślę, wszystkiego po kolei brakuje i partia Razem powinna jakby wyciągnąć wnioski przede wszystkim dotyczące tego, że przez 9 lat nie rozwinęła się jako czołowa siła lewicy, która, do której powinny przychodzić inne partie, tylko jest na takim, jakby powiedzmy, graczem właśnie na poziomie tych 2-3%. To jest coś nie tak. Ale oni są zawsze osobno, bo też do rządu nie wchodzą, są w klubie z lewicą, nie popierają tego rządu. No więc być może ta właśnie, ta sprzeczność, która tkwi w tym, że nazywają się Razem, a są osobno, może to też jest przyczyna tych wszystkich kłopotów. Ale jak mówię, ja obserwowałem na początku działalność i Zandberga i partii Razem, wydawało mi się, że oni krok po kroku, rok po roku będą zyskiwali na wadze i będą tą główną siłą, która będzie zbierała te inne środowiska lewicowe. No a dzisiaj jesteśmy w sytuacji, myślę, że gorszej niż 9 lat temu. Znaczy Razem jest, moim zdaniem, zdecydowanie poniżej 3%, a cała Lewica jest na poziomie 6,5%. Czyli idzie to nie tak, jak trzeba, no ale wie panie, ja patrzę na to z boku. Oczywiście mam kontakty z moimi koleżankami i kolegami z Lewicy, ale od nich oczekuję jakiejś takiej dogłębnej analizy i działania. No, coś z tym trzeba zrobić. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Przechodzimy do internetu. Naszym gościem jest były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ja chciałam zaprosić państwa na 18 października na spotkanie z Jolantą Kwaśniewską w Trójce. Spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w związku z premierą książki byłej prezydentowej poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś i będziemy rozdawać na antenie zaproszenia na to spotkanie, a w dogrywce na YouTubie i na stronie internetowej Trójki będę pytać pana prezydenta o to, w jakiej kondycji jest Wołodymyr Zełenski. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Game Zone. Wejdź na wyższy level sprzętu z myszką gamingową Logitech za 579 zł z łącznością bezprzewodową Lightspeed. A dodatkowo bądź na bieżąco z RTV Euro AGD Game Zone. Topowe promki, najlepszy sprzęt gamingowy, gamerskie newsy, wydarzenia, które kształtują e-sport. Wejdź na wyższy level sprzętu. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Kup najnowszą odsłonę Craftera i odkryj komfort pracy z nowoczesnym systemem infotainment i 10-calowym ekranem. Zyskaj bezpieczeństwo dzięki 5-letniej gwarancji producenta. I kup Craftera z ratą już od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, a my co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? No, wszystko co chcemy, Barbara. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. O sytuacji na drogach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. W miejscowości Brwinów zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. A jeśli chodzi o Warszawę, no to mamy utrudnienia na trasie S2 pomiędzy węzłami Wilanów i Wał Miedzeszyński. Chodzi o most południowy. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek i zablokowane są 2 pasy w kierunku Terespola. Droga numer 11 w Kluczborku na 488 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje także na drodze numer 12 Przemków-Głogów. Na 102 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe. I na koniec droga 94 Łańcut-Jarosław w miejscowości Przeworsk. Nie ma przejazdu, bo samochód osobowy potrącił rowerzystę. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót najważniejszych wieści z kraju i ze świata. Krzysztof Zyblewski. O 11:00 w Warszawie zawyją syreny. To test systemów alarmowych. Uspokajają władze stolicy i Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa. To nie jest alarm ze względu na jakieś zagrożenie, to po prostu przećwiczenie systemu. Jak zadziała system w momencie, kiedy zostanie ogłoszony alarm, a więc przesłanie informacji przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Nam chodzi o przetestowanie tego systemu, bo Warszawa prężnie się rozwija, rozbudowuje. Chodzi o to, czy ten system jest wszędzie słyszalny. Mówi dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało informację do mieszkańców o ogłoszeniu alarmu, który potrwa 3 minuty. W południe zostanie odwołany w identyczny sposób. Mazowieckie służby odkryły ponad 16 ton suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Szacunkowa wartość rynkowa przejętej kontrabandy to blisko 10 milionów złotych. 4 mężczyzn trafiło do aresztu, grozi im do 5 lat więzienia. Funkcjonariusze w powiecie mławskim zatrzymali mężczyzn, kiedy z naczepy samochodu ciężarowego przenosili kartonowe pudła z nielegalnym suszem do hali magazynowej. Na miejscu zabezpieczono profesjonalną linię technologiczną do cięcia i suszenia tytoniu. Do zatoki Tampa zbliża się huragan Hamilton. Milton, jeden z najsilniejszych takich żywiołów od lat. Po nieznacznym osłabieniu znów jest w 5. kategorii z wiatrem o prędkości 265 km na godzinę. Milton może dotrzeć na ląd już dziś. Są ostrzeżenia przed falami sztormowymi i tornadami. 11 hrabstw na Florydzie zamieszkanych przez prawie 6 milionów osób objętych jest obowiązkowym nakazem ewakuacji. Pełny serwis Trójki o 9:00. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. A po ósmej miejsc zielonych na mapie temperatur IMGW, czyli miejsc z temperaturą poniżej 15 stopni, zostało już naprawdę niewiele. Dość szybko nagrzewa się Polska w ten październikowy poranek, no i to będzie ciepły październikowy dzień. Na termometrach po południu zobaczymy na ogół od 16 do 23 stopni. Popadać może przelotnie, zwłaszcza na zachodzie i północy, no a w górach silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. Proszę o tym pamiętać i proszę uważać. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. No i proszę się zgłaszać do mniejszej gry, która jeszcze przed dziewiątą na trójkowej antenie. No, kolejna porcja pytań, mam nadzieję nowi uczestnicy lub uczestniczki. I zobaczymy, kto wybierze i jaką piosenkę na zakończenie porannej audycji w trójce. Na zakończenie, czyli przed dziewiątą. Na razie mamy 27 minut do dziewiątej i Caesar Sisters na trójkowej antenie. Niby I Don't Feel Like Dancing, a jednak wszyscy tańczą do tego utworu Caesar Sisters. 22 minuty do 9, głos od Państwa, tak przy okazji Międzynarodowego czy Światowego Dnia Pisania Listów. Ja parę lat temu próbowałem skontaktować się z pewnym hrabią, który mieszka za granicą. Pisałem maile. Prawdopodobnie docierały do adresata, ale był uważany za spam. Dopiero jak napisałem list tradycyjny, to po 2 miesiącach pan odpisał. Więc warto pisać listy. Jedyne co, strasznie drogie te przesyłki, strasznie. A czy Michał Nogaś kiedyś pisał list do jakiegoś hrabiego? Dzień dobry. Dzień dobry, do hrabiego nie, ale do wielu istotnych osób, tak. A do mnie nie napisałeś. Wiesz co, nie znaliśmy się wtedy, ale dzisiaj każdego dnia napiszesz do ciebie piszę. Tak, każdego dnia do ciebie piszę mail z pytaniem, czy jutro też przyjdziesz. No dobrze, to nie zdradzajmy może tej kuchni tak bardzo, ale nie przychodzisz tutaj w sprawie listów, prawda, dzisiaj? Nie, ale najpierw jeszcze przypomnijmy numer, bo czekamy na chętnych do gry. Zróbmy tak, mniejsza gra, dzisiaj z twoim udziałem także, będziesz tutaj. Tak? Zostaniesz? To może nie być zachęta. No ale nie, dobrze, no zostaniesz, zostaniesz. Będziesz też zadawał pytania. 22. I 7 trójek. Mniejsza gra za kilka minut, a teraz sprawa ważna, książkowa. Tak, właściwie książkowo, radiowo, przyjemna, mam nadzieję. Otóż, proszę Państwa, w poniedziałek najbliższy, 14 października o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wspólnie z Agnieszką Obszańską poprowadzimy spotkanie o tym, uważaj, bo to już za chwilę w twoim przypadku, jak się bez godności zestarzeć, no to nie tak, ale do tego na bogato, więc może tak. Ważny poradnik. Znany duet Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, które na co dzień są reporterkami zajmującymi się bardzo poważnymi tematami. Magda pisze też biografię, za chwilę jej książka o Konopnickiej. Wcześniej napisała świetną biografię o rodzinie Beksińskich. No, mnóstwo, o komedzie też, mnóstwo ciekawych rzeczy już wyszło spod jej pióra. Podobnie w przypadku Ewy Winnickiej. Ona zajmuje się na przykład Polonią amerykańską, Polonią brytyjską. A teraz... Polonią Warszawa? Polonią Warszawa chyba niekoniecznie, ale zapytamy. Teraz wracają do pomysłu, który okazał się sytuacją bestsellerową. Napisały kilkadziesiąt miesięcy temu książkę Jak się starzeć bez godności. No i okazało się, że też trafiły na złoto, gdy chodzi o zainteresowanie osób w moim wieku na przykład. W twoim to jeszcze nie pamiętamy wszyscy z wczorajszej mniejszej gry, w którym roku urodził się Robert Grzędowski. Może to będzie jedno z pytań dzisiaj. Nie będziemy I jak sobie poradzić z faktem, że stajemy się coraz starsi, że nasze ciało już nie wygląda tak wspaniale, tak się może niektórym wydawać. One o tym piszą, dają rady, porady, sprawdzają to, jak sobie radzą z tymi rzeczami inni ludzie na całym świecie. W sposób bardzo inteligentny nas próbują przekonać, że wszystko jest w porządku. Tak po prostu to musi wyglądać. I będą przekonywać też w studiu Będą przekonywać w studiu Agnieszki Osieckiej. Książka pod naszym patronatem Na Bogato, czyli Jak się starzeć bez godności 2 ukazuje się 23 października, a 14 października tutaj u nas w studiu spotkanie z nimi. Podobno mają przyjść ubrane tak, jak są na okładce, gdybyś mógł opowiedzieć. Po lewej Ewa. Tak, Ewa trochę jak Kim Wilde. Zdecydowanie. Magda trochę jak Amy Winehouse, tak myślę. No, być może, ale zdecydowanie lata 80. tutaj przebijają. Doznamy teraz mailem te zaproszenia. W ciągu dnia i w kolejnych będziemy rozdawać także telefonicznie. Książki @polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać. Naprawdę, to jest wydarzenie bez precedensu. Myślę, że studia imienia Agnieszki Osieckiej zostanie rozniesione dosłownie i w przenośni, a my się dowiemy, jak sobie z tym wszystkim poradzić, bo to przecież już ten czas, kiedy trzeba się przygotowywać na starzenie się z godnością lub bez. Książki @polskieradio.pl, a my czekamy na zgłoszenia od Państwa mailowe w sprawie spotkania, a w sprawie mniejszej gry to... To telefoniczne. 2 2 7 3. No zobaczmy. It's funnier than any A class, innit? I wanna of business if it's momentary. I wanna chop it a gag if it's a bottle of bag. I wanna strike at the sack, I need the fans from it. I wanna shot in the dag, I wanna make the mag. I wanna live the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth where it lands on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna heal. I'm a hammer and a turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. The urine's fire like the same bit salinger. I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shallow like a 5-8 caliber. I wanna move like a new salamander. I live a carry-on, it's a real scavenger. That's why I'm saying we need keeping me from me. Hit me for the day, for the lie that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only one day to live out of reach. Sloping family, short to tall, one to three. Swallow the key, in their footprints I will follow. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Kwadrans do godziny 9:00, no to czas na mniejsza gra. Te dżingle trzeba przygotowywać tak, żeby się odmieniały też czasami. Czas na mniejszą grę, o to chodziło. Michał Nogaś został jednak w studiu, może zada jakieś pytanie, a pytania będziemy zadawać pani Ani z Warszawy. Dzień dobry. Dobry. I panu Tomkowi z Bydgoszczy. Dzień dobry również. Dzień dobry. Zaczniemy od wylosowania kolejności odpowiadania na pytania. Pani Aniu, orzeł czy reszka? Orzeł. Podrzucam. To ja bez losowania, niech pani Ania będzie pierwsza, bo... To bardzo dobry pomysł, bo wpadła mi moneta pod stół i nie znajdę teraz, jestem strasznie ciemno. Więc pani Ania będzie zaczynała, pan Tomasz będzie odpowiadał jako drugi, więc pytanie numer 1 będzie skierowane do pani Ani, a przeczyta je Michał Nogaś. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Legendarny czerwony Mauritius z 1847 roku jest obiektem pożądania każdego kolekcjonera znaczków pocztowych. Znane są tylko 3 egzemplarze z 1847. W 2021 jeden z nich sprzedano za ponad 8 milionów euro. Jak nazywamy dziedzinę kolekcjonowania znaczków? Numizmatyka. Niestety nie. To monety. To monety, numizmaty. Filatelistyka. Filatelistyka. Oczywiście, tak, będzie... zbierałam znaczki, ale to było bardzo dawno temu, bo ponad 40 lat. Ale tyka się liczy. Tyka, także... tak, tyka. Pół punktu możemy przyznać, ale tylko pół. Niestety, w tej sytuacji. No dobrze, to teraz ja przeczytam pytanie do pana Tomasza. Panie Tomaszu, pytanie do pana. 9 października roku 1940 w Liverpoolu urodził się człowiek, który zmienił historię muzyki rozrywkowej. Mowa o Johnie Lennonie, czyli jednym z 4 Beatlesów. No to Beatlesi uznawani są za jeden z najważniejszych zespołów wszechczasów i każdy niemalże umie wymienić skład z głowy. No to John Lennon, George Harrison, Paul McCartney i... Ringo Starr? Mhm. Tak jest, Ringo Starr. Ale czy on był perkusistą? Czy nie? Nie? To... No tak. O, teraz wyszła moja niewiedza, ale pani punkt Anno, zaliczamy panu Tomaszowi. Idźmy dalej, żeby tę trudną ciszę zwalczyć. Pani Aniu, pytanie będzie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Aha. Pani Anno, ten utwór pochodzi z filmu 1492 Wyprawa do raju w roli głównej Gérard Depardieu jako Krzysztof Kolumb, reżyseria Ridley Scott. A kto napisał muzykę do tego filmu? Oj, bardzo trudne pytanie, mimo że muzykę bardzo lubię. Znowu dam pani podpowiedź na pół punktu przynajmniej. Pisze się przez V, czyta przez W. Nie, Ciemno. Pan Tomasz wygrywa. Gratuluję serdecznie. Chodziło o Vangelisa. To on jest autorem tej ikonicznej muzyki do filmu 1492. Ale mamy dla pani Anny nagrodę pocieszenia. Mam nadzieję, że pani dane zostały w redakcji. Zapraszamy w poniedziałek na spotkanie z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pocieszeniem dla mnie jest to, że trójka wraca i sama siebie zaskoczyłam uczestnictwem w dzisiejszej grze między jedną czynnością dnia a drugą. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam trójkę. Cieszę się, że można znowu was słuchać. Mnie też zaskoczyło to, że musiałem tutaj zostać w studiu. Bo dzisiaj jest dzień zaskoczeń. Dzień zaskoczeń, a zaskoczeniem dla pana Tomasza jest zwycięstwo? Bo to już możemy potwierdzić. To bardzo dziękuję za udział. Dobrze, ale panie Tomaszu, chwileczkę. To jednak mimo wszystko sprawdźmy, czy zna pan odpowiedź na drugie pytanie do pana. I tak pan wygrał. Możemy? Bardzo proszę. A dobrze, to też będzie muzyczne. Aha. To też będzie pytanie muzyczne. Proszę posłuchać fragmentu. Deszcze niespokojne. No i wiadomo, o co chodzi. Śpiewa Edmund Fetting, tak. Muzykę napisał Adam Walaciński. A kto napisał słowa? Padło już dzisiaj to nazwisko przy okazji zaproszenia na spotkanie. Nasze studio nosi imię Agnieszka Osiecka? Tak jest, Agnieszka Osiecka. To jest mało wiadoma sprawa, że Agnieszka Osiecka napisała tekst Ballady o pancernych. No dobrze, to 2-0. No, niech będzie, że to 2-0. Nie, 2-0,5. 2-0,5, tak jest, no właśnie. Dobrze, że się pani upomniała, pani Aniu. 2-0. Musiałem bronić pani. Pan Tomasz z Bydgoszczy wygrywa. Panie Tomaszu, który utwór zagramy na koniec audycji? To ważne. No właśnie, jadę samochodem i pomyliłem zjazd i tak sobie myślałem, że to chyba pogoda na mnie wpływa, to ja bym chciał coś bardzo takiego energetycznego, może nawet coś z prądem, czyli ACDC, poproszę Shut to Thrill, mam nadzieję, że ten utwór rozbudzi nie tylko mnie, ale pozostałych. Michał się uśmiecha, bo Michał już zgadł, jak pan zaczął mówić to zdanie o prądzie, co to będzie. No dobrze, bardzo dziękujemy i zagramy, ale na razie jeszcze Lady Gaga. Na pożegnanie, na zakończenie tej mniejszej gry, nie zakończenie audycji. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May.